vi hørte Ernie Watts og Phil Perry med Homeland. Og da det klart for programposten Dette ditt liv. Ja, jeg befinner meg nå I en stor mursteinsbygning midt I Oslo, der også dagens gjest I Dette ditt liv befinner seg. Han vet absolutt ingenting om hva som skal skje. Han vet ikke engang at vi her. Vi derimot vet at han her, og at han også har oppholdt seg her I denne bygningen I flere måneder faktisk. Og nå skal også dere lyttere få treffe ham. Vokter, kan de låse opp? Tankreder Jens Bulk Jensen? Hæ? Ja? Dette ditt liv! Ja, velkommen! Takk. Velkommen til en ny utgave av Dette ditt liv, hvor vår gjest I dag den kjente tankrederen Jens Bulk Jensen, med kontorer og hjem I en rekke land over hele verden. Ja, han har til og med kjøpt sitt eget lille land I Sør-Amerika. For øyeblikket residerer han I midlertid på statens bekostning I et stort hus midt I Oslo, men nok om det, Bulk Jensen, han har jo skapt sin gigantformue hovedsakelig I tankmarkedet, og da særlig på Sør-Afrika og I den persiske gulf, der han uten tanke på seg selv har risikert skip og mannskap I jakten på de helt store fortjenestene. Ja, I den forbindelse vil jeg jo gjerne få påpeke at denne fortjenesten også har kommet den norske stat til gode I form av skatteinntekter. Ja, akkurat. Ja, de vel faktisk en av de skipsrederne som har betalt mest I skatt I Bulk Jensen. Ja, det vil jeg tro. Ja, hvor meget betalte de for eksempel I fjor? Over 100.000 kroner. Ja, der kan dere høre dere, akkurat. Vel, Bulk Jensen, du kjenner jo disse programmene. Jo da. Ja, og da vet du jo at vi pleier å, for å liksom illustrere et menneskes liv, finne frem til gjestens venner og bekjente gjennom et slikt langt liv, og denne gangen la vi oss virkelig I selen, men til ingen nytte. Vi klarte faktisk ikke å oppdrive en eneste venn. Til slutt henvendte vi oss da til deres far, men han må nok ha blitt senil, tror jeg, for han nektet for at han hadde en sønn I det hele tatt. Men vi ga ikke opp, og omsider klarte vi å finne en person som var villig til å stille opp, nemlig en tidligere forretningsforbindelse av dem fra en av de åpne gulfstatene. Vi hentet ham med helikopter der nede, og her kommer han, velkommen! Ja, velkommen hit, Jamal Karaful. Ja, dette hadde du vel ikke ventet, Bulk Jensen? Nei, det var litt av en overraskelse, gutt. Ja, nå snakker jo ikke Jamal hverken norsk eller engelsk, men til gjengjeld så snakker jo de hans språk flytende, Bulk Jensen, så da kan vel de oversette. Kan du kanskje begynne da med å fortelle litt om hvordan dere to traff hverandre? Ja, vel, vi ble jo da introdusert for hverandre I en mørk bakgate sent I natt. Jaha. Ja, nei, det vanlig praksis, det er slik det foregår der nede. Akkurat, og så jobbet dere sammen et par år. Ja, det stemmer. Inntil det, så vidt jeg vet, ble et brudd da du solgte en av hans oljelaster til en konkurrent. Ja, det vanlig praksis, det er slik det foregår der nede. Ja, hva sa Jamal nå? Nei, han helt enig. Nei, det ser jo ikke sånn ut, han ser litt sint ut. Å, nei, han bare litt irritert fordi det var bare var kaldt vann på hotellrommet hans I morges. Ja, vel akkurat. Ja, på den tiden, så vidt jeg husker fra avisene, verserte det vel også et rykte om at det var et forhold mellom dem og hans yngste datter Fatima. Hva sier han nå da? Nei, han spurte at det var langt herfra til Munch-museet. Ja, så han interessert I Munch, ja. Ja, men bare oljemaleriene. Ja, hva sa han nå da? Han fatter ikke at folk tør å hoppe I Holmenkollbakken. Ja, men nå da? Ja, han spurte hvor mange innbyggere det I Drammen. Ja, men... Jaha, hva det han sier nå, Bulk Jensen? Nei, nå bare gjentok han spørsmålet. Det ikke stemme, han ser jo helt rasende, han hopper jo rundt på gulvet her. Men, hva I all verden de fine på, mann? Hvorfor skjøt jeg ham? Ja, han ba om det. Hva? Ja, det vanlig praksis, det slik det foregår der nede.